سورة نساء سلورم پارا آیات نمبر دے اوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. سورة نساء پدی سورت کې د اصلاح د معاشره د پاره احکام ذکر کړي. د معاشره اصلاح راځي نو د معاشره د پاره د اصلاح احکام او اصول ذکر کړي پدی سورت کې. او سورت په دریو حصو تقسیمو. اوله حصہ کې وو پنځو سیاتونو او پای کې بیان د دیو شپارس احکام ذکر کړي. یو بین الرعیت په مابین د رعیت کې یو حکم داو چې د یتیمانو د مالونو حفاظت وکړي. د یتیم مال حفاظت مخه کو د یتیم په نفس باندې. او دویم د یتیمانو د نفسونو حفاظت وکي. دریم خزولا داغی مهرونو ور کوي کم مهر چې د خزو مقرر شو هغه لو ور کوي. او که خزه په خپل تاسو له مهر در کوي چې دا واخل او په خپل استعمال کې اولګوا په خپل خوخه لو هغه تاسو له روا دی هغه وخوري او پاره کې خیر دی. حدی امریا سلورم حکم داو چې د بیوقوفو د مال لزانو ساته. بیوقوفو له مال مور کوي. ولی بیوقوفو له کته مال ورکې لو هغه په خرج د مال پویږي نو خلک به ته مال وي. لو هغه ځان سره وساته دا هغه مال. بیوقوف دی یتیم دی خزه ده چې څو پورې هغه د مال په لګون پوه شوی نی اغلب مال نه ورکې. بیا ته امتحان واخله. وقت الیتام حتا اذا بلغ النکاح. مخکې مونږ ویلو د دې ځای نه پنځم حکم داو چې کم حقدار دي نو حقدار لا داغي حقونه ورکې. کسړی دي که خزی دي که رشتہ دار دي که نزدې دي او که لری دي کمی حصے چې الله دا غي د پاره مقرر کړی دی نو هغه لوړ کوي. د زانه پکې جاتے او کمې مکوي. او شپږم حکم داو چې مال په قانون د شریعت باندې تقسیم کړي څنګه چې الله دا غي بیان کړی دی. اووم ځان د بے حیاي نه بچ کړي. هر بے حیاي دا غي نه ګوريس کوي دا غي نه ځان وساتي. اتم حکم پر دې خزه په زور د میراث د پاره مولای. اکثر خزا پاتیشی یو سړی تا زوی مرشی رور مرشی نو دا خزا اغا بلتا پا نکا کی اگر که دا خزایی دا خزی زرل نئی خو یه را دا با کور نوزی دکا دی سر بیا دیر مال زمنگزی میراس دا پاره بی خیر واخلو. قرآن دا منک دا چلای حلو لکو من تر سننی سا کرا مو که دا غی جنی دا خزی خوخی پا دی کور که دا پاتی که دو بیشکا او کداغه خو خنی نو پزور به ناخله. داغه چې سورې سکیږي هغه لو ورکو چې کم دې کې نکاح کوي. او نه هم حکم داو چې د خپل مشرانو بې ادبی مکووي. پلار ستا چې د کمی خزه سره نکاح وکړه اگر کا خزه په کور پاتې شو نکاح شوي دا اگر کا خزه د طلاق ملاو شو خو بیا با خزه سره هغه ځوی نکاح نه کوي. ودا زما د پلار منکو حوا من دی زکا دی سر بیدبی راجی د خپل مشرانو تعظیم کوي قدر کوي الله او ولا ترکه ما نه کا باوکم من النساء الا ما قد سلف هم مخکې پته نه وي شوی دی دغه توبه او باسا لسم حکم محرمات بنزلس حرام کله شوی خزه چې داغه صد نکاح حرام او هغه سره بنکاح نه کوي لکه مور خور لور هدارنګ اورورا خور ها خورزو دارنګ رضای مور رضای خور داغه بیان پرکټه شو ان ګور شو دوه خزه په یو نکاح کې دوه خويندې په یو نکاح کې جمع کول دشته خاوندانو والا خزه اکثر نندا مسلې په معاشره کې ډېرې دي چې یو خزه او د سړي منځ کې ناچاکی راشي نو خزه به کور کینی یا یې خاون نه پریدي خپل کور کې نپلار کړه کینی نو خزه هغه سړی طلاق نه ورکوي خاون او دا خزه د بل چا سره د نکاح بندوبسو کې دا حرام دي یا سره د نکاح نه چې زه د بل په نکاح کې ناشته ما هغه ته خیالو نکی او د بل چا سره تعلق وساتي دا منسوسی حرام دي والمحصنات من النساء دشته خاوندانو والا خزه دارنګي حيول سم حکم فردې مال په غلطه طریقه باندې مخري ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل زکه چې دا حرام دي او دولسم حکم پر پخپلو یسو صبر وکي د بلې سي او مال ته پسخي گئی مو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم لبعض اغل الله هغه مهرباني کړی دا هغه پاغه مهرباني پاغه امتحان اخلي چوارو کده پدې کې پوره حق ادا کړي او کنا ادا کړي پسخي گمو ته خلکو سي زونو تا او دیندار ته پسخي گا حدیث کې چراجي دو قسم خلکو ته پسخي دل جایزو یو عالم چا خلکو تر لا ور کوي د دین کار کوي هغه دیندار او ته پسخي گا چې کا ازم د دی غوږ دیندار وي او دوی هغه مالدار ته پسخي گا چې هغه الله مال ور کړی او د الله په دین یې لګي اسی مالدار نه چا کنجوس بخیلی نه هغه صدقه کوي او په دین باندې لګي او دیا لسم حکم په خپل یسو صبر کوي د خلکو حقونه ور کوي فاتوهم نصیبهم برخ خلکو لور کوي ملګری دے دے په جماعت کې د سره روان دے د طالبګری ملګری دے د جماعت ملګری دے د لارې ملګری سفر ملګری دے داغه سوره حق ته سره کیږي د بشری کشری اغه لور کوي او دا صحابه وکړو صحابه روانو په یو میدان باندې اغه ته گیشوی دی یو ملګری ډیر واقعات د صحابه او د تابعین منځ کې راځي دا سه یو ملګری ته کې شوی دی او هغه حضرې ملګری په سفر روان دی دا هغه یې را طلب او سې انتظار کو وسم بندوبست دوبونی کې ګو هغه د تندې د دوجنا پرې وته دی پلاړه دو روان دی وزان ته سفر لندو ګل زمنګ هم دا حالت دی سمیدان چې تری دی نو پاغه دوه کې یو اغم به وشو شو تندې د وجنا هغه غرزولې وېز زم ځان نو سم بل ملګری وی سمیدان چې تله لو اغم به وش شوی دی تندې هغه ستې یو کس پاغه لار راته نو هغه له چې وې کته دو نو هغه سره بووي او هغه به په خله کې او اوسه سوالې چې کله هغه دا سوه کته دو سړی ته وې زما گزاره خوشوا خو زما یو بل ملګری دی او هغه تندې نه پرې وته دی اوی په راکه چې په منډه هغه له ورسوم هغه چې راغې نو په منډه هغه ها او باغله اوس اصول هغه زما گزاره کیږي خو زما یو بل ملګری دی هغه له په منډه یوړې او بیا سیراب شروع بو بیا په سفر روان شو دا چې هغه د ملګرتیا لحاظ کړو دا نو چې ار یو شی په جوبونو ځان له منډلو چې د سړیا ګټه کول غواړي نه نه دا چې کوم قوانین قران او سنت ذکر کړی صحابه په دې ښه عمل کړو ځکه هغه دنیا کې کامیابی مونته و ځکه هغه د دنیا د ملکونو فتوحات حاصل کړو زمک الله داغه تابعدار ګرځولې و دارنګې 15 سوال سم حکم مشر بسړېوي خزبني الرجال قوامون على النساء خز حاکمیت په د سړېوي حاکمان بسړېوي منبران به سړېوي خزبني دارنګې 15 سم حکم د د دو کسانو منځ کې خلاف راغې لصلح وکړي وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها د خزه طرف نه دی یو کس لار شو د خاوند د طرف نه او اکور دی جوړ کی چې دا خزه ولې خپناشره ده دا خاوند دی خزه ته ولې خنو ګوري خزه کوي او دغه څه په خپل کورونو کې بیا خزه ساتي خدایي منځ کې اصلاح پکار ده صلح پکار ده او پشپاله سمزه نه چې په معاشره کې لګیاي سمې او مند نه پاتې نشي اصل عبادت پرې نه ده دارنګي هغه اصل مسره د توحید پرې نه ده وعبد الله ولا تشركوا به شيئا دا الله توحید منه عبادت او کوي دا الله او دا الله په صفاتونو کې دا الله سره برخدار مو جوړوي دا د اولی اسه شپال صحکام او صورت په دی اولی اسه کې درې زواجر مؤمنانو ترټنی او داغه دوچن شپګو آیاتونو کې منافقینو ترټنی او داغه دوچن دولس آیاتونو کې اهلی کتاب او زواجر او ترټنی منګه مخ کې پینځه حقوق بیان کړو د دې نه پینځم حکم دی سلور من بیان کړو لرجال او میات لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د پاره د سلو هی صدا د اسنا چې پره هو مور او پلار والاقربون او خپل خپلوانو وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون او د خوځو د پاره هی صدا دا غمان لا چې پره هو مور او پلار او خپل خپلوانو مما دا سینا قلک کمی من حد دینا او کسورا او که زیادوی نصیب مفروضا دا حصہ دا مقرر شوی یو سلیم مر شو قرآن وی داغن مال پاتی شو مو پلار مال پاتی که اولاد تا آمر شو خزت پاتی شو اولاد تی پاتی شو لو آغا مال دا پلار با پورا پورا حصے تقسیمی گی پا اولاد باندی چې جنکو ته سوره رسیږي الکانو زامنو ته سوره رسیږي هدارنګي خزه ته سوره رسیږي خزه اولاد شته نشته ورسته حکمونه د هغه حصے داروانی دي خو کده چا ډیر رسیږي او کده چا کم لکه ها پپوشوا ماسیشوا هغه وراثت کې دی دی کې محروم دي حالان کې دا خور د پلار خور هغه پپوي پکور کې ماسی هغه د مور خور هغه په بل کور کې حلوداد بعض خلکو ته وی چې دا نږدې ده هغه لر نه حد ماسی حکم د پپو نه زیات نږدې ده په شریعت کې نبی عليه السلام وی ها ماسی په منزله د ام د مور ده ماسی د با د مور خور ته بداسې ګوري لکه څنګه چې مور ته ګوري دا چې لحاظ به کې خو چې کلا نور کسانی نو دی زویل ارحامی کی دی دی اسی نیشی غسته اوز دا غیصو بیان کئی لکه یو مسئله دادا رست و رازی الک تبا یو سلی دی اغمر شو داغن یو زوی پاتی شو او یو لور پاتی شو لو داغم مال چه زر روپی لو پا زر روپو کی دا دو جنکی تی پاتی شو یو تی الک پاتی شو زر روپی تی پاتی شوی لو دا زر روپی با نیمی شی پینزه سو با دا غی یو زویل ملاو شی او دا پینزه سو روپی با دی دو جنکو تا ملاو شی لو دا جنکو سورو سورو ورسی دی دو نیم سوا او دا ازوی پینزه سو ورسی دی او ظاهر که چه سره گوری و دا قانون خو سی نده زکا چه جنه سره بینصافی دا زکا چه دا خو لگ رسیگی آقا غریب بسکی نا دا عین انصاف دی دا عین انصاف دی چې جنې ته دونی می سي رسیږي او الک ته پینځه رسیږي دا انصاف دی بین صافی دا چې جنې او الک ته یو نشه مقرره کوي نو بیا بین صافی و انصاف زکه دی دا چې دونی می سي دی جنې ته کې د پلان نواغسته دا جنې چې واده شي د خپل کور جوړ شي خاوند دی لبیا د خاوندم دا ایسه خزه اخلي لو چال ته د خزي د خاوند نه ایسه واغسته اغه ایسه او دا د پلاری سچ یوځه کی نو ضرور دی سی سره برابرېږي پوښ اوس که چې دلته کې ولې پوره یې سوال کړو د نور سره اول دې د خاون نه به ساغس دا نو بیا دې دب دب انصافي و بیا نو الله دا سه قانون مقرر کړی چې هغه ار یو قانون د الله هغه د انصاف دی د بنصافی نه دی لکه بعض خلکو یې خذو سره بنصافی شوی اسلام کې نه نه اصل انصاف هغه د قران او سنت د اسلامو د اسلام نمخ کې د خذو سره هغه بنصافی و چاغه به ژوندې خخولې بعض خلکو زنانا داسې بخرسولې په میلو کې لکه څنګه چې نن سبا خلک ساروی خرسې میلو ته به بوتلې او د خپل خوخه به هغه غستې لکه څنګه چې ولا لویا خا بد څنګه چې انسان نن زناور خرسيږي په اسلام نامه کې خدا قانونو بعض خلکو داسې حالت ته رسولې وي زنانا چې د سړیوم د پاسه کړې وي لکه ایران یورپ والو چاغې له حکومتونو په لاس کې ورکړو نو نبی عليه الصلاه والسلام راغې حدیث کې راځي حب بلیا من دنیاکم النساء والطيب ما ته خوخ دې ستاسو نو دنیا کې خزه دا نه ز په خزو مې نه ک نبی عليه السلام په خزو سره مینه وې او مینه وې په کار چې نبی عليه السلام پیغلې خزه کړې وې او ټول کندې کړې دې بغیر د بی عائشه خدیجه کبرا لومبای داغه خزه وا دو زله اغا کونډه شوی وا او په دریم زل بیا نبی علیہ السلام کړي وا نو جوانی کې او طاقت کې حضرت کې صلی الله علیه وسلم نو کداغه خزه سره مینه وي په کا چې پیغله کړي نن یو الک کونډه خزه کوي او بیا چې دو زله کونډه شوی اغه کوي نه کو دویم دریم واده کې نو کونډه نه کوي او کله مجبوری را شنو بیا کوي دا خو یو پیغمبرو چې موږ ته داسې دین پرې خو دی لري نو بعد خلک راغی وې د اسلام کې د خودو حقوق داسې نه دي نام نبی علی صلاتو و سلام او زما د خودو سره مینه دار د خودو د حقونو سره داسې ظلم شوه چې خزه به خرسېدلې په میلو کې دا به انصافی دا او دا ظلمو چې هغه د سلو د پاسه کړیو حکومتونه په لاس کې ورکړو نبی علی سلام او زبر خود حقونه کار وکوم او راغه او یا به ژوندې خو خولې نو نبی علی سلام زکوي مما قل منه او کسرا نصیب مفروضا و اذا حضر القسمت زکه چې خزه کله منبر شوا بادشاه نه شوا د ایران کې د کسرا لور نبی علیہ السلام تا کسرا غی وی حضرت په ایران کې د کسرا لور بادشاہی واغستا نبی علیہ السلام حدیث د بخاری کې راځي لیف لها قوم ولو امرهم امراتا چرې قوم نه کامیابیږي چا غی د مشره واګه خذل پلاس کې ورکړي حضرت وی لیف لها قوم ولو امرهم امراتا چرې نه کامیابیږي نن ګور کله به کامیاب شي دارنګه حنبی علیہ السلام ویلو الان هلکت الرجال اوسړي هلاک شو الان هلکت الرجال اوسړي هلاک شو چې کله د سړو د پاسه د خزم منبري او مشري رااله نو دا سبب د هلاکت د سړو دی دا سبب د هلاکت د قوم او د ملک دی او هغه سورته نمل کې چراجي په ملک سبا کې بلقیس مملکت هغه ته ملاو شوو او مولا چرګه ګرځیدو پاغمل کې دا خځه بادشاہي ولیدا نو هغه راغې او سليمان عليه السلام ته وي اني وجدت امراتا تملكهم ووتيت لها من كل شيء ها من كل شيء سببا ولها عرش عظيم حضرت ما یو نوی کار ولیدا مرغې ورته وي سليمان عليه السلام ته وي ما یو نوی کار ولیدا یو مملکت دی او باغې د خزی مشری ده د بلقیس خزی حبادشاهی مارغانو ته بجی بخکاری او منګه فخر کو ير فلانې بیگم او فلانې فستیج به ودریږي او سر به سر تور کې او قیاز به غورځي د خلینا زبدا او کم زبدا او کم دا سوګنه چې د سټیج نه کته گزار کی چې سټیج دا ستا لایق زینه دی چې د زبانه ته ودریږي دا خو یو نبی علی سلام په میدان الله ودرولیو او د خلکو حقونه هغه ته پوره خوذري او چې د خځه حق داده او د سړي حق داره و اذا حضر القسمه للقربا واليتامى والمساكين كلا چازر شويشتا خاوندان د خپل ولی او په هغه ها خپلوانو کې ولی یتام یتیمانان وی والمساکین او مسکینان وی لو فرزقوم رزق ورکې تاسو هغه دا منه دا غی مال لا دا غی سونا وقولو لهم قولا معروفا اوائی تاسو آغی تاوی ناخا آیات وچه کلی ایسی مقرر شوی نو دا آیات منسوخ شو رسم رازی ولیخشن لزینا لو ترکو من خلفهم زرریتا زعافا خافو علیم فلیتقو اللہ منگونا مخ کے خلق مخ کے آیات و دا منسوخ شو اوز منگو چې منسوخ نه ده اوسم دا حکم شتا حکم استحبابی ده او استحبابی ده کدا حکم استحبابی دا ده اسی خو مقرر شوی دار چایسا دا خزه دا خور دا رور دا لور دار چایسی قرآن مقرر کرے اوس مقصد دا ده یو سالی مل شو او دا غن مال پاتی شو او دا غن دی رشتہ داران دی او دا غا ټول رشتہ دارانو پاغه مال کی حصہ ده نو هغه به اوس څه کوي هغه چې کله ویش کوي اولل قربا لو اولل قربا باندې به ما تقسیمای او دا یتاما او مساکین ذکر یو کو د پاد ترحم خپلوان ډیر دي خو په خپلوانو کې داسې خپلوان چې هغه یتیمانان وي پلاران یې ملي دي او بیسری دی الکان پادشیوی دی جنکی بیسری دی یا نهایت غریبانان دی دا شیخ پلوان پر ایکشتا نو آواز بہو کیا غویش کون کے چا کم یتیمانان دی او کم مسکنان دی اغت مخکرا شئی نو آغی لرمی حصے قرآن ورکا دکا آغا دیر بیسری دی لور با مخک مکی کی گی او مسکنان او یتیمانان برست پادشی نو الله وی لومبه تی اغیل ورکا دکا اغیل بیسری دی لولم ذکر دا یتاما او د مساکین یو که دا وجه دا ترحمنا ذکر چې د یتیم پلار مرلی نو دا رحم خسوک شتا نا آده رحم سلی چو نو خود دنیا نتلی دی او آغا مسکین جز پاغم دا رحم کولو سوک نی نو تا پاغا رحمو که لومبه اغیلی سی ورکا دانه چه خپلوانو نزده یتیمانان بهر دی نا پرده خرک نده دا د خپلوالو کې یتیمانانو مسکینانو لو ذکر د یتیمانانو مسکینانو په خپل قربان رسو کو د پاره د ترحم چې دا به کیسه مخکې ورکم او چې کله اسه باغبان سه قرضای لو ویش مکواله واوارو ک ویش بکوم او چې د چاس ضرورتونه لو د خپل ضرورت په نسبت اغیله خرچه ورکوا کپلو ته ضرورتي پیسې ورکا هغه پسیلی کا خوراک ته ضرورتي سګ بیمار شي حضرتون عزیز آرچا نو اغلا پیسې ورکوا داغه په ضرورت او داغه په نوم پاغه پسیلی کا چې کله ویش کې لو د ویش په وخت کې هغه چې تاسو را پیسې ورکړی دي نو هغه یې کټ کا او داغه نور بقایا پیسې باغلا ورکې او په دې باندې هغه وګد حدیث د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه چې راځي حدیث کی اور ډیر مشکل لې هغه چې کله وفات شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفات کېدو لو پاغه ډیره قرضه ختلې وا او دا قرضه هغه نور سيزونو د پاره نه وکړي هغه به چې کله د جهاد مقشوا لو پیسې به سره خپل نه وي قرضو باندې به ساری واغه سید اسونه اوخه توري جنگي سامان او هغه به خپل ملګرو لور کول زاله نور ملنو پاغه باندې پاغه دې قرضه ختلې وا چې کله وفات کېده قرضه پیډې را زیات وا غم ورسره چې الله زو خود دنیا نه زما ځکه حالات می خراب دي خو قرضه باندې ډېر زیات را لزوی روغ دو حضرت عبد الله وای بچیا تا ته خو پته شته چې هماره دې قرضه دې مشر زیو ها او نور اولاد مو زکه داد دو د سلورو خوځو اولادو د پاوټولو کې مشرو وې په ما ډېره قرضه ختلې ده دوی شلکه قرضه او پاغه باندې او یا وې زما قرضه ختموا زما چې سوره جیداد دې سوره سيزونه دي بیا هم کې قرضه پاتې شي او ختمنه شو نو زما دوست وایا نو حضرت عبد الله ورته وې وې حضرت ستا دوست سوق دې او کمکلا تاسو په لږه ما دوست دې پیژاندلې چاغره بول عزت دې الله زما دوست وا چې یاد عبد الله د پلار دوستا پتا هو هغه دې اعتماد کړي او قرض زیات ادا او قرض دا غنه ختمه کا از دنیا دلال وفات شو حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ قرض په پات شو لو خلق براتو یو وی زما قرض ده بل وی زما قرض ده او ګد روایت بخاری کې راځي او ډیر تفصیل سره راځي ها خلق براتو قرضې به ورکولې پدې کې قرضا ډیر زیات پاتې شو س قرضې پاتې شوې ها س گنجائش نو داغه ختمې دو سپېلې سوالو کو چې الله زما پلار پتا ډیر اعتمادو چې زما دوستو وا نور ذریعہ مې نشتا لار به مړلې او زمنګم نور طاقت تیږي چې خلکو له قرضې ورکو او دا قرضې الله ته پورا کا سار چې شو د شپې له دعا وغوښته سار چې شي او کس راغې او استاد پلار ډېر زمکه راخته له پغابه کې غابه یو قیمتي زیو لکه نن سبا چې دا بحری ټاون اسلام آباد کې چا پلاټونو روزي قیمتي زی کې وېدا دې کې استاد پلار ډېر زمکه راوته دا او راشه جدا کزان لکه خرسه او کنا اگر آگه اوگه تقریبا پیو ویش لکه روپی خرسه کلا یا سر پاسه تقریبا اوگه صحابو تی پخپل منز گئی پکر صحابه را دلل با وی حضرت ستا پپلار زمان کرده دا خو زمان خو خدا چه من خپل کرده تا تا ماف کو عبدالله وی نا الحمدلله زمان پلار بانی دیر کرده وا اوالله دا آگه وجود پیدا کو ز خپل د پلا قرض وینه خیر دی وینه ز خام خاور کوم د خپل پلا قرض نه پرې زم ما ا قرضې ختمه کړې غزمه کې خرڅ کړه بهر حال د قرضون پس محدثین داغي مال حساب او کتاب کډیر مشکل دی ډیر ګران سلا هغه حساب داغي راغونډې د مالونو تقریبا اته سلويخ کرول روپۍ ها تقریبا دا غید خزو رسیدلې وي یا سره پاسه کمو بهشه او سلور خزو وي او دا غی زامنو تقریبا د یوی یوی خزو بیا دول رسول لک روپۍ رسیدلې وي خبرال سلور کالا هغه د مال نه تقسیماو سلور کالا حضرت عبد الله لو حضرت د سلور کالا د مال ته تقسیماو نو له دیورونو د خوندو د بچو سوالل عبدغه مال خور د مور کاو او هغه په سبه لیکه چې کله با هغه سلور کاله به اعلان وکول د حج په میدان باندې او خلکو کچا باندې زماده پلار قرضې ماتوه جذوله قرض ورکما سلور کاله چې اعلان داغه وکړه قرض بالکل داغه یقین ختم شو چې قرض ختم شو داغه نه پس خپلوان کینول ویلا چې زماده خپل خپل مال وی شو ما خپل پلیسیا غیلا ورکړي او چې 40 16 ماول نو ورکړو داغه هغه په سړي کړو داغه دې سینه به هغه مال کټ کو او چې بقایا 16 ناغه به ول ورکو دا مار وایزا حضرل دا من ته وای ها چې چا باندې قرضې پلار دے ورور دے قرضې کړی مال به تقسیمې نو ولیکته مال تقسیم کې او تقسیم نو رستو یو سړی راځي چې باید صاحب پلار زما قرضا وا لبیا خو تعالی پیسې ورور نه کوي نو نور څوک ورور صبر وکا کال یو نیم صبر وکو زمکه وی جوړ جو شي خو چاول داغه د قرضو پته ولګي قرضې ختم شي بیا ویشه ولی یخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریه ضعفا زجرتنا او د یریا کسان کپړې خو دا غې د خپل ځانو نه بچی کمزوري الله وی په بل بچی دا سه یریگا څنګه چې سباستا بچی بل ته پاتې کیږي او ته پی یریږي خابو جری دی پاره یعنی یتیم دا څنګه غلا د بل لکه د خپل چستانو پادشي دا سره هم پکوا ولی یتق الله او دی یری دی الله نا ولی یقولو قولا سدیدا او دی وینا صحیح درستا صحیح وینا موافق وینا د شریعت دی هغه ته چرور د استاد په مال سکوما ستاسو مال لازم در کوم خو ز لا صبر وکړه چې دا تقسیم کوما یا صبر وکا چې قرضو کې ورکم یا صبر وکا تلا یتیمی تلا کشر د مال په لګولو پویګرا ان الذین بل ير ورکې ان الذين بشكا كسان ياكلون مال اليتام چخري مولاد يتيمانانو په ظلم باندې انما ياكلون في بطونهم نارا يقينا خري دي اچې د پخپلو ګړو کې نار نور چا چې د یتیم مال اوهړو نو په ګړه کې ور واچاو. حدیث کې راځي د قیامت کې به یو کسي چې دا غد هر یو عضو نه باد ور لمبي رواني اواز به وشي دا کس دی چې د یتیم مال خوړلې او الله دې موږ د یتیم د مال د خوراک نه وساتي. ډیر بد دی. مخکې پاول د صورت کې ویلو وَاَعْتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ مَاخْلِ خَبِيث مال اغه د یتیم مال پاک دی خو په غلطه طریقه تداغه مال استعماله. الله وایي هغه ستاسو لپاره پلیته او خبيث دی. لو د خبيث د خلک ځان بچ کړي. لو د یتیم مال ستاسو لپاره خبيث دی ذات دی او ساده دا نه چې پلیته دی داغه مال پاک دی وچته په غلطه طریقه غوري نو ساده پاره خنه دي ماړه دارا. انما حديث کې راځي نبي عليه السلام چا چې د یتیم صحیح کفالت وکړ لو هغه سره او زبا جنت ته داسې یوځي روانو کاهته پشاد دې دوغو ته حضرت وي د یتیم د مال خیال او د یتیم د بچي خیال کول دا ډېر لوی ثواب دی. حديث کې راځي بهتر په کورونو کې هغه کور دی چپای کی یتیم یو داغه سره خسلوک کی او ناکار په کورونو کې هغه کور دی چای کی یتیم یو داغه سره ډیر بس سلوک کی. دارنګه حدیث کې راځي چې د یتیم په لاس په سر باندې چا لاس کې هودو راشه بچیا پروا ما کوا زوی پلاړم زبر باندې تعلیم کوم اس غم ما کوا بچي او داغه سر داغه لاس د لاندې سوره ویختلالل علاوه په هر یو ویختو اغله داغه وزن اور کوي. نفس په دې چې داغه تسلی وکړه او چې بیا او ستاون کې عمرسته کې رسول اجر به الله درکړي. ځکه هغه بیا سره شوی دی د یتیمانو با سره کې سره وی او د غلطو بلیانو غلطو خلکو به داغه مالونه خورل او داغه په مالو به تعالی جوړ کړي او دا ظلم نو په دې ملک کې د یتیم مال خلکو خور چاغته ویلو چې دا حرام دی. ان الذين يا اوسم يتيمانان دي غریبانان عوام دي راغې په مالونو خلک اختر او خوري اسکیدانه وي چې دا حلال دي مګل او کدا حرام دي دا خدای رب او کارو توبه کې راځي وي بنگلا دا نشتره ليس علينا في الاميد حرج نشتره په موږ باندې په خورا د مال د اميانو کې تنسیا عربو هم دا وي موږ دا خلک موس دا وي مولاوی دا امیانو مان منگ لروا دے. حدیث کے رازی رور دے او جدن جدا دے دا اغا مال مستان پار حلال ندے بغیر اجازے. نو دا امی مال تالا سنگ روان شو دا مقتدی مال تالا سنگ روان شو رو را چتا خلقو دا داوے ان اللزین یا کنون اموال الیتام ظلم بیا خدا طول مقتدیان دی و مولیان دی مولیان دی دار چا پا باپاری وردی و گلد داری پیسے دی دا موږ لاره واده ها په دکانو دی ورځي اور دې راغلي لکه موږ لاره واده زما مقتدی دی. ان الذين يوصلوا وغمل اوس هغه وي په پټی کې موږ ورلو مقتدیانو ته وي که په سبزو ورلو که په خشاکون ور سم موږ لاره وادي هاويزه استاد تعالی خود راځي ته مخې اوس موږ کینو بلوا کې ځاله چې تاسو موږ ته پوس کړې وې چې لاره وادي که لاره وادي دا عجیب دی خلکو ځاله نا صورت نور کی براشی پلار ل اجازت شتا بغیر اجازت د خپل زوی مال حاصلول شي. یو پلار دی چې ته په ضرورت نشتا د مال د زوی کې د زوی مال دی د زامنو په اولاد په مال باندې ډاډه ورته شي پلار بغیر اجازه واخلا اخرى اسکا او د پلار نه علاوه رور دورور نه چې جدای نو ام داغه نه به تپوس کوي دا شی والم دا شی وګړم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بشکا آکسان چغری زکه دنیا په دې تباشوی وا باز داسي ملکونو داسي دورونو چاغوي چې په کم مال باندې چا لاس کې خود اغه داغه دی. الله پیغمبر دا اولی گا و تیوی نا دا سی ندا چا کم مال گتلے دا چا پا حقوقو کی دن ندے نو آغا دا آغا دے ان اللذینا بشکا کسان چخری مال دی یتیمانانو پا ظلم باننے بشکا خوری دی پا خپلو گیڑو کی وو گیڑو کی وو واچاو او زر دے چا دن نبشی دی سعی را جہنم تا وورتا کاش که صورت نسا دے سی تیری قبانی حکومت جاری کرے وے پا خلق دا لازم کرے وے پا مولیانو چدا با خام خا تاسو پا هر جماعت کی امیانو تداوائے یو بنا پو انو پادشی اسی با تمالیمی وی خلق با پویو پا حرام مال با پویو مولاو هم من دون صرف ساترے چے وی خلق کو صرف من کتا پورتا کئی علیکم پا مقصد بانی پویا کا په دین باندې پوهه کا په